ีก2 วันเราก็จะได้ไปนมัสการประจำปีที่ชิโลแล้วนะฮันนาเธอกับสมูเอลน่ะจะไปกับเราด้วยไหม เราจะไปด้วยเอลคณา เพื่อนำสมูเอลไปอยู่ที่นั่นเหรอ ใช่ถึงแม้ว่าจะต้องทำให้เราทั้ง3ลำบากใจก็ตาม ที่ชิโลเอลคณาและฮันนาได้ถวายเครื่องบูชาพิเศษจากนั้นก็ได้นำซามูเอลไปพบเอลีปุโรหิตใหญ ่ท่านเอลีฉันคือผู้หญิงคนที่เมื่อหลายปีก่อนมาอธิษฐานอยู่ข้างๆท่านตอนนั้นฉันทูลขอเด็กชายคนนี้และในวันนี้ฉันจะมอบเขาคืนให้แก่พระองค์เพื่อเขาจะได้รับใช้พระองค์ตลอดชีวิตของเขา โอ้ฉันน่ะแก่มากแล้วและอยู่ที่นี่มาหลายปียังไม่เคยเห็นแม่คนไหนถวายบุตรของตัวเองให้แก่พระเจ้าเช่นเธอเป็นของถวายที่ล้ำเลิศมากฉันรู้สึกซึ้งใจยิ่งนะ พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับฮันนาและเธอก็เปล่งถ้อยคำอธิษฐานต่อพระเจ้าและต่อหน้าผู้คนได้อย่างไพเราะ จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเจ้าไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระเจ้าไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของประชากรของพระองค์แต่คนอธรรมจะต้องนิ่งอยู่ในความมืด เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกัน ซามูเอลลูกแม่พ่อกับแม่จะต้องกลับบ้านแล้วลูกอยู่ที่นี่ต้องคอยช่วยเหลือท่านเอลีนะแม่จะคิดถึงลูกนะ ผมก็คิดถึงแม่ครับ พ่อแม่จะมาเยี่ยมลูกทุกปีซามูเอลเชื่อฟังแล้วก็คอยดูแลท่านเอลีนะเพราะว่าท่านชรามากแล้ว พระเจ้าก็ต้องการลูกเหมือนกันซามูเอลจำไว้ว่าเมื่อลูกช่วยท่านเอลีก็เท่ากับลูกได้รับใช้พระเจ้าเช่นกัน ไม่มีคำพูดใดที่สามารถบรรยายความรู้สึกคิดถึงลูกในปีแรกที่ทั้งสองต้องแยกจากกันและก็เช่นเดียวกับความรู้สึกของซามูเอลที่ช่างยาวนานเหลือเกิน ทุกคนพร้อมที่จะไปหรือยัง พวกเราทุกคนพร้อมแล้ว เสื้อคลุมที่เธอทำให้สมุเอลเสร็จหรือยังฮันนา เสร็จนานแล้วฉันอยากให้ลูกได้ลองใส่ดูเต็มทีแล้ว งั้นเราออกเดินทางกันเถอะ สมุเอลนี่ก็ถึงเวลาของการถวายเครื่องบูชาประจำไปแล้วนะวันนี้เธอจะได้พบกับครอบครัวและฉันหวังว่าเธอคงจะมีความสุขตลอดเวลา1 ปีที่อยู่ที่นี่นะ ครับผมมีความสุขมากตอนแรกผมก็คิดถึงบ้านมากแต่ท่านดีต่อผมมากและท่านก็เปรียบเสมือนปู่ของผมครับ แม่เธอก็เป็นเด็กดีซามูเอลเธอเชื่อฟังฉันตั้งใจทำงานทุกอย่างทำความสะอาดและขัดแทนบูชาเธอช่วยงานได้ดีมากนะซามูเอล ท่านครับผมทำงานเสร็จแล้วผมขอไปรอพบพ่อแม่ที่ทางเข้าได้ไหมครับ โอ้ได้สิไปเถอะ ลูกแม่ลูกของแม่ ผมคิดถึงแม่จังผมพยายามทำใจให้กล้าหาญแล้วครับอ๋อแม่ครับแม่ร้องไห้เหรอครับน้ำตาแม่ไหล มันไม่ใช่น้ำตาของความเศร้านะลูกมันเป็นน้ำตาแห่งความสุข แม่ต้องพยายามไม่นึกถึงว่าแม่น่ะคิดถึงลูกเท่าไหร่ตลอด1ปีนี้ อ้าวงั้นก็พาพ่อแม่ไปที่ห้องของลูกสิซามูเอลแม่ของลูกน่ะเย็บเสื้อคลุมตัวใหม่มาให้ด้วยนะดูสิว่าลูกใส่พอดีหรือเปล่าพอรู้สึกว่าลูกโตขึ้นมากเลยอ่ะ ดูสิพอดีตัวเลย เป็นผ้าลินินเหมือนกับที่ปุโรหิตระดับอาวุโสเขาใส่กันเลยครับผมชอบมากขอบคุณครับ เอาล่ะเราไปเยี่ยมท่านเอลีกันเถอะ หากเจ้าจะถามว่าซามูเอลเป็นยังไงบ้างนะเหรอฉันต้องบอกว่าฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่เคร่งครัดในศาสนาเท่าเขามาก่อนเลยเจ้าก็รู้ว่าฉันน่ะชราแล้วเด็กคนนี้จะเป็นเหมือนตาของฉันขาของฉันและก็มือของฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีเด็กคนนี้ฉันรักเขาเหมือนหลานชายของฉันพระเจ้าทรงอวยพรแก่เจ้าทั้งสองที่มอบเขาแก่พระองค์พระองค์เจ้าข้าโปรดประทานบุตรให้แก่หญิงคนนี้อีกเพื่อแทนบุตรคนที่นางถวายแก่พระองค์เถอะ ในปีต่อมาพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานฮันนามีบุตรอีกแต่ซามูเอลก็ยังคงอยู่ที่ชิโลเติบโตและเฉลียวฉลาดเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและคนทั่วไปทุกปีเมื่อฮันนาเดินทางไปนมัสการที่ชิโลนางก็จะทำเสื้อคลุมตัวใหม่ไปให้ซามูเอลเสมอลูกสองคนของเอลีชื่อว่าโฮฟนีและวีเนฮัสเป็นคนชั่วถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำงานในสถานศักดิ์สิทธิ์แต่กลับไม่ยำเกรงพระเจ้าและผู้คนที่มานมัสการ เดี๋ยวก่อนนะผมจะนำเนื้อถวายบางส่วนนี้ไปให้ท่านปุโรหิตก่อน คุณเป็นใครล่ะ ผมเป็นคนไทยของท่านปุโรหิตคนไทยของท่านโฮฟนี งั้นเลยงั้นก็ให้รอจนกว่าฉันจะเผาไขมันดังที่โมเสสสั่งไว้สับเนื้อแล้วเอาไปต้มก่อนนะแล้วเจ้าค่อยนับไปให้ท่านปุโรหิต อ๋อไม่ท่านปุโรหิตไม่ต้องการเนื้อต้มท่านต้องการเนื้อดิบและไขมันเพื่อจะไปย่าง นั่นเป็นการทำผิดกฎนะ ส่งมาให้เดี๋ยวนี้เลยนะหรือจะให้ฉันแย่งมาจากเจ้า เรื่องนี้รู้ไปถึงหูของเอลีซึ่งทำให้เอลีเศร้าใจมากเอลีพยายามสั่งสอนพวกเขาแต่มันไม่ได้ผล ฟิเนฮัสผู้เฒ่าคนนั้นเรียกเราไปพบอีกแล้ว ใช่มีก็ไม่ฟ้องอ่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็แค่ไปฟังคำพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกของเขาก็แล้วกัน หลวงพ่อได้ยินจากผู้คนที่มานมัสการถึงความร้ายกาจของลูกไม่เอานะเรากำลังสร้างชื่อเสียงในหมู่คนของพระเจ้านะลูกควรเป็นผู้สอนพระธรรมของพระเจ้าให้แก่ชนชาติไหนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเขาในการดำเนินชีวิตลูกกำลังทำบาปต่อพระเจ้านะไม่ใช่แค่ต่อผู้อื่นเท่านั้น เอลียังคงให้ลูกของเขาทำหน้าที่เป็นปุโรหิตต่อไปวันหนึ่งพระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะเพื่อจะส่งข่าวร้ายแก่เอลี พระเจ้าทรงตรัสว่าทำไมจะถึงยอมผ่อนปรนต่อลูกของเจ้ามากกว่าเราคนที่ให้เกียรติเราเราก็จะให้เกียรติเขาแต่ผู้ที่ดูหมิ่นเราเขาก็จะถูกดูหมิ่นเช่นกันเวลามาถึงแล้วที่เชื้อสายของเจ้าจะขาดคนชราทายาทของเจ้าจะตายก่อนไว้อันควรนี่คือสัญญาณลูกชายทั้งสองของเจ้าฮอฟนีและฟีเนฮัสจะตายในวันเดียวกันเวลาที่ตระกูลของเจ้า จะไม่มีปุโรหิตมาถึงแล้ว ซามูเอลโตขึ้นเอลีไว้ใจเขาหลายอย่างและวางใจเขาทำหน้าที่ปุโรหิต ซามูเอลฉันรักเธอเหมือนลูกของตัวเองฉันอยากให้ลูกฉันเป็นเหมือนเธอบ้างแต่พวกเขาทั้งโง่เขลานะพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและปฏิบัติตัวไม่สมควรในพิธีกรรมฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาแต่มันก็สายไปซะแล้วตอนที่เขายังเด็กฉันน่าจะอบรมพวกเขาให้มากแม้ตอนนี้ฉันน่าจะปลดเขาออกจากตำแหน่งปุโรหิตฉันขลาดกลัวแล้วก็แก่แล้วฉันจึงอยากจะฝากงานปุโรหิตเธอเป็นผู้ดูแลมากขึ้น